Emeğin Gündemi. Hazırlayan ve sunanlar Berna Uçarol ve Mustafa Eren. Fabrikalardan plazalara emekçilerin ortak sorunları ve örgütlenme deneyimleri. So comrades, come on and rally. Then the last fight, let us face the international unites the whole darn human race. Bir Emeğin Gündemi programından daha merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün yayın konuğumuz TMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel. 14 Ekim'de Amasra Taş Kömürü işletmesinde yaşanan grizu patlamasında 41 maden emekçisi hayatını kaybetmişti. Yayın konuğumuzun yaşanan facia hakkında bizlerle söyleşmek istedik. Yayınımıza hoş geldiniz Ayhan Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Dilerseniz öncelikle faciayı üzerine biraz konuşalım ve odanızın yapmış olduğu tespitler nelerdir sorusuyla sohbetimize başlayalım. Söz sizde. Ben sözlerime başlamadan önce bu Eli faciada hayatını kaybeden 41 maden emekçisine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılara da acil şifalar dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Bu facianın nedenleri hepimizin de bildiği gibi grizu patlaması. Yani ben burada grizu patlamasının nasıl meydana geldiği gibi teknik olayları çok açıklamak istemiyorum. Çünkü zaten kamuoyu yeterince dinledi. Yaklaşık bir haftayı geçen bir süre oldu. Artık halkımız grizu patlamasının nasıl meydana geldiğini öğrendi. Ama bu faciayla ilgili bizler neler yaptık? Oradan başlayayım. Sonucuna kadar ulaştırıp anlatayım. Şimdi biz maden mühendisleri odası olarak bu tip facialara ilk anda müdahale ederiz. Bir ekip oluştururuz, olay yerine göndeririz, incelemelerde bulunurlar, imkanlar dahilinde çalışmalar yaparlar ve daha sonra da bu çalışmalarını raporlayarak kamuoyuyla paylaşırlar. Biz de olay akşamı yaklaşık olaydan bir saat sonra falan olay sosyal medyaya düşmesiyle hem Zonguldak'tan hem Ankara'dan ekipler kurarak olay yerine gittik. İlk bilgileri yolculuk sırasında edindik. Resmi makamlar tarafından bu bir trafo patlaması olarak açıklansa dahi biz mesleki deneyimimizle kazadan kurtulan insanların televizyonlara verdiği açıklamalardan, oradaki üyelerimizden aldığımız bilgiler ışığında daha olay yerine ulaşmadan biz bunun bir grizu patlaması olduğunu kamuoyuyla bize o arada telefonla bağlanan basın mensuplarına bildirdik. Ve daha sonra bu trafo patlaması açıklaması geri çekilerek resmi makamlar tarafından, bakan tarafından grizu patlaması şeklinde açıklandı. Biz bu açıklama oraya ulaştıktan sonra gerçekten hani bilgi edinme konusunda biraz sıkıntı yaşadık. Geçmiş yıllarda çok rahatlıkla ihtiyacımız olan bilgi ve belgelere ulaşırken burada insanlardan istediğimizde üyelerimizden, arkadaşlarımızdan abi kusura bakma veremeyeceğiz dendi. Herhalde öyle bir talimat gelmiş olacak ki bunun üzerine biz yine görüşmeler yaparak çalışmalarımızı dar imkanlarda sürdürmeye çalıştık. Hani kazanın yeri, patlama noktası, yayılımı ve sonuçları üzerine pek çok bilgi ve rapora ihtiyaç var. Bunları tam anlamıyla elde etmeden bir sonuca varmamız çok mümkün değil. Biz bunu Maden Mühendisleri Odası olarak geçen hafta Ankara'ya döndükten sonra resmi makamlardan istedik. 15 adet yaklaşık 14-15 belge istedik. Bunlar kısaca ocak planı, havalandırma planı, sensör planı, gaz izleme sonuçları, otopsi raporları, kurtarma planı, tertip planı gibi belli başlı belgelerdi. Bu belgeler elimize geçtiğinde çok rahatlıkla bu kazanın nedenleri tespit edilebilecek bir şey. Ha, biz şunu biliyoruz ki grizu patlamaları önlenebilir kazalardır. Nedenleri bellidir. Metan gazının ortamdan uzaklaştırılmasının tekniği de bellidir. ateş kaynağının önlenmesinin tekniği de bellidir. Bu nedenle bazen resmi makamlar ihmal yok açıklamaları yapıyorlar ama bugüne kadar pek çok grizi patlaması olmuştur. Ve pek çok grizi patlamasında da insanlar hüküm yiyen, ceza alan pek çok meslektaşımız ya da meslek dışı iş yeri çalışanları ceza almışlardır. Demek ki metan gazları patlamaları, grizi patlamaları önlenebilir olduğu için hukukta böyle kararlar vermiştir. Teknik açıklaması bu şekilde kızar. Peki şeyi nasıl değerlendirmek lazım? Hani siz de söylediniz, ilk yapılan açıklama bir kısmen panik göstergesi olarak trafo patladı denilmesini nasıl değerlendirmek lazım? Yani bir iş cinayeti yaşanıyor ya da işte bir adına kaza denilen bir iş cinayeti yaşanıyor ve yetkililer hemen ihmal yok, trafo patlaması diyor ve en yetkili ağızlarda bu işin fıtratında bu var, kader, çok fazla kurcalamayın tarzında açıklamalar yapıyorlar. Hem bu bilgi hem de geçmiştekinden farklı olarak bilgi etmede artık kısmen de sıkıntı yaşanması ve bunları nasıl değerlendirmek lazım? Bu süreci nasıl görmek lazım? Ya şimdi trafo patlaması biliyorsunuz trafo olayı Türkiye'de sadece kazalarda değil pek çok yerde de kullanılıyor bu aralar. Hani geçmişte Soma faciasında da trafo dendi. 2010 yılının 17 Mayıs'ında Karadon'da meydana gelen ve 30 kişinin ölümüyle sonuçlanan faciada da ilk etapta trafo faciası dendi. Bunun sebebi biraz bu elektrikli ekipmanlar hani evimizde de kullanıyoruz. Bunların belli bir ömrü var. Bu ömrü dolmaya yakın zamanlarda kimisi dolduktan sonra kimisi dolmadan önce teknik arızalarla karşılaşabiliyoruz. Hani bu biraz bu işin hukuki sonuçlarını hafifletmek, biraz kaçırılmazlığa doğru sokmak, işte ihmal yoktu demeye getirme çabası olarak değerlendiriyoruz biz bunu. Yoksa sonuçta aslında iş yerinde, iş güvenliği açısından böyle uygun olmayan elektrikli ekipmanlar, başka ekipmanlar kullanmak da aslında işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Ama hafifleten nedenler olarak düşünüyoruz hukuk açıdan. Herhalde bu yönde bir gayret olduğunu düşünüyoruz. Zaten ilk etapta yetkililerin ihmal yok açıklamalarını da aslında çok anlamlı bulmuyoruz. Doğru da bulmuyoruz. Anlamlı değil, doğru değil. Çünkü yani otorite burada kusur yok dediğinde yarın burada görev alacak bilir kişiler, karar verecek hukukçular nasıl karar verecek? Yani bu resmen bu yargı kararına müdahale olarak değerlendiriyoruz. Ha, bu işi kaza ve kadere bağlamak da biz yani kaza ve kader uzmanı değiliz. Biz bilim ve tekniğin uzmanıyız, mühendisiz, bilim ve tekniğin uygulayıcılarıyız. Bizim çalışmalarımızda bilim ve teknikte kazanın, kaderin, fıtratın yeri ve anlamı yoktur. Biz buna göre çalışma yürütmüyoruz. Bilim tekniğe göre yürütüyoruz. Ha, bu da işte bu facianın, sorunların, ihmallerin nedenlerini bunu da hafifletmek olarak değerlendiriyoruz. Oysa bilim ve tekniğin uygulanması gerekiyor. Şeffaflık konusunda bunu en çok sizler yaşarsınız. Hani medya mensupları özellikle son çıkan yasalarla yaşayacaksınız. Gerçekten hani bu konuda herhalde bir talimat verildi ki bilgiye ulaşmada zorlandık. Aslında bizim yaptığımız çalışmalar sadece kamuoyunun aydınlatılması için değil, bu mahkeme süreçlerinde bilirkişilik görevi yapan insanlar için de bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Çünkü biz Maden Mühendisler Odası olarak konunun en uzman, en yetkin kişileriyiz ve bu raporları açıkça söyleyeyim bizler de yazmıyoruz. Biz bu konuda uzman arkadaşlarımızı görevlendiriyoruz. Konunun uzmanları gelip yapıyorlar. Uzun zaman çok detaylı çalışmalar yapıyorlar. Pek çok senaryoyu değerlendiriyorlar. Şu mesela bize bu konuştuğumuz çok yerde saydığım bilgi ve belgeler verilmiş olsaydı biz bugüne kadar kaza nedenlerini çıkarmış olurduk diye düşünüyorum. Ayhan Bey bir şey sormak istiyorum. Aslında bu yayından önce de konuştuğumuzda yine bunu söylemiştiniz bize. Yani Maden Mühendisi Odası'na üyelerimiz ne yazık ki veremediler yukarıdan böyle bir talep olduğu için. Size göre bu faciayla mı ilgili bir bu bilginin yani üyeleriniz tarafından verilmemesi yoksa yine bir hükümetin genelleştirdiği bir politikası mı? Yani daha böyle ile karşılaşmış mıydınız madenden bilgi alamamakla ilgili? Ya geçmiş yıllarda bu sorunla karşılaşmıyorduk. Hani ama şu, özellikle bu kaza üzerinde genelde de tüm alanlarda buna ilişkin bir politika olduğunu düşünüyoruz. Çünkü biz ne zaman bir bilgi istesek kamu otoritesinden iki şeye takılıyoruz. Bir ticari sır. Bu ticari sır cümlesi hemen hemen her sorumuza kamudan istediğimiz her sorumuza verilen cevap ticari sır diye bilgi verildi. İkincisi de biz bazı davalar açıyoruz biliyorsunuz. Bu davalar işte sizin bu konuda bir fayda zarar ilişkiniz yoktur, sizi ilgilendirmez bu işte çok yargı kararında ne yazık ki dışarıda bırakılıyoruz. Oysa biz sadece maden mühendislerinin sorunları, eğitimi, gelişim için kurulmuş bir örgüt değiliz. Biz anayasal bir kurumuz. Mesleğin, meslektaşın sorunlarını ülke sorunlarından ayırmıyoruz. Diğer alanlarda da çalışmalar yürütüyoruz. Pek çok Enerji Bakanlığı'nın, işte Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün pek çok uygulamasına dava açıyoruz. Çalışma Bakanlığı'na da davalar açtık. Siz bu konuda taraf değilsiniz diyorlar. Ve davalarımızı reddediyorlar. Biz de bu sefer işte başka yöntemler buluyoruz. Üyelerimizin adına onlardan vekalet alıp onlar adına davalar açarak süreçle mücadele ediyoruz. Yani bizim kamusal bir meslek örgütü olarak kamuyu aydınlatmak gibi de bir görevimiz olduğunu düşünüyoruz. Ve bu yönde de çalışmaları sürdürüyoruz. Hem burada bir devlet politikası olduğunu düşünüyoruz genel anlamda. Dediğim gibi diğer farklı alanlarda da yaşadık. Bu kazada da çok net olarak özelde yaşadık. Bakalım yazdığımız yazıya ne cevap gelecek? Yani biz yazımızı 4 kuruma gönderdik aynı yazıyı. Kendi mevzuatımızdan aldığımız yetkilerle bakanlık, savcılık, TTK Genel Müdürlüğü, Amasra İşletme Müdürlüğü'ne gönderdik. Bakalım nasıl bir cevap gelecek? Çok umudumuz yok ama biz yine de yapıyoruz. O bilgi ve belgeler bize şunun için lazım. Bu kazanın nedenlerini tespit edelim. Bir daha yaşanmaması için öneriler geliştirelim. Bizim asıl amacımız bu. Sonuçları ve sorunları yargılamak değil, zaten onu yargı yapacaktır diye düşünüyoruz. Aslında bu veriler elinizde olsa bu kazanın nedenleri üzerine yapılacak araştırma normalde ne kadar sürer? Yani çalışma elimizde olsa, tam istediğimiz anlamıyla bu bilgiler elimizde olsa, yani kazanın nedeni ve sonuçları anlamındaki çalışma birkaç, iki gün içerisinde biter. Ama bunu geleceğe dair bir rapora çevirmek, hani bir daha böyle facialar yaşanması için neler yapılması gerekli yönünde bir rapora çevirmek konusu, o da bir hafta 10 gün sürer. Yani çok fazla sürmez çünkü bu bilgi birikimine ve deneyime sahibiz. Geçmişte pek çok rapor yayınladık. O rapordaki taleplerimiz, düşüncelerimiz halen geçerliliğini koruyor Türkiye şartlarında. Çünkü onların çoğu yapılmadı. Sadece bizim raporlarımız değil, işte Türkiye Büyük Millet Meclisi iki tane komisyon kurdu. Biri 2010 yılında Karadon kazasından sonra, bir de Soma'dan sonra kurdu. İki rapor da meclisin raflarında duruyor. Aslında yapılacaklar belli. Amerika'yı bir daha keşfetmeye gerek yok. Önerilerimiz tekrar olacaktır yani. Bu birkaç günde çıkabilecek bir şey. Bu veriler elimizde tam anlamıyla olsun. Çok uzun boylu bir iş değil. Yani sürekli yaptığımız iş bunlar. Bu konu uzman arkadaşlarımız hatta günübirlik yapıyorlar buna benzer işleri. Çok rahatlıkla çıkabilir. Sorun evet, yok. Yani aslında bugün 10. gün bu iş sinaretinin ardından, bu katliamın ardından. Demek ki şimdi 2 gün bile desek 5 kere bu rapor açıklanabilirdi. Devlet eğer liyakatli kişileri atamış olsaydı aslında çoktan bu rapor kamuoyuyla da paylaşılabilirdi. Peki genel olarak madencilik alanında yaşananlara ilişkin ne görüyorsunuz? İşte geçmişte 301 işçinin aynı anda katildiği çok büyük bir katliam da yaşandı ve bunun dava sürecini de görüyoruz. İşte içeride daha önce konuşmamızda siz söylediniz, biz hep iki tutuklu var diyorduk. İşte bu tür davaları açan, yürüten, davaların değerlenmesini sağlayan iki avukatın ismini arıyorduk sürekli. Can Atalay ve Selçuk Kozaçlı. Siz iki de Soma davasında sadece iki günah keçisinin kendi alanınızdan seçildiğini ve onların da içeride olduğunu söylediniz. Buradan bakıldığında hani bu sürecin nasıl ilerleyeceğini görüyorsunuz? Maden kazalarına ilişkin genel değerlendirmelerinizin ne olacağını öngörüyorsunuz? Biraz da bunları konuşsak. Ya biz aslında bu maden facialarını sadece madenlerde değil tüm sektörlerde bir tepedeki siyasi politik düzlemde değerlendirilmesine gerektiğini düşünüyoruz. Bir de teknik olarak mevzuat ve teknik bilimsel uygulamalardan yola çıkılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu kazada da endişemiz şu, basın açıklamamızda da duyurduk sizlere. Yani bu olay siyasi ve liyakatsız üst seviye kadroları bir kenara bırakıp sahada, ocakta maden işçisiyle, emekçisiyle birlikte üretim yapılan, bizim tabirimizle cephede mücadele eden bir iki mühendisi yıkılmasını çok doğru bulmuyoruz. Ama kaygımız da o, endişemiz de o. O yüzden açıklamamızda o şekilde yer verdik. Şimdi bu faciaların bir daha yaşanmaması için aslında yıllardır yaşıyoruz. Ülkenin siyasi ekonomik yapısından en önemli nedenlerin siyasi ekonomik yapıdan kaynaklandığını düşünüyoruz. Çünkü Türkiye 24 Ocak kararlarıyla başlayan ve ülkeyle askeri darbesiyle devam eden o baskı ortamında kalkınma modeli olarak, işte ekonomik model olarak bir neoliberal politikaları seçti. O yıllardan başlayan neoliberal politikalar bizim ülkemizde 5 faktörü dayatmayı ortaya getirdi. Birincisi özelleştirmeler yaşandı. Neredeyse özelleştirmeden işte böyle birkaç kuruluş kaldı. Bunlar da aslında özel kendi kaderine terk edilmiş kuruluşlar gibi yaşanıyor. Peşinden taşeronlaştırma, son facialara baktığımızda bu haricinde hemen hemen yaşanmış faciaların hepsinin taşeronlarda ve özelleştirilmiş iş yerlerinde, rödovanslı iş yerlerinde meydana geldiğini görüyoruz. Akabinde esnekleşme, kuralsızlaşma ve denetimsizleşme. Bu iş kanunda biliyorsunuz 4857 sayılı kanun 2004 yılında girdiğinde bunları mevzuatımıza soktu. Taşeronlaşmayı soktu. Eskiden yoktu mevzuatımızda. Esnek çalışmayı soktu. Peşinden kuralsız çalışmalar uygulanmaya başlandı yaşamın pratiği içerisinde ve denetimsizleşme, denetim artık sayısal anlamda baktığınızda yok denecek kadar azaldı. Etkisi, yasal yaptırımları ortadan kaldırıldı. Bu politikalar neyi getirdi? Çalışma yaşamında, çalışma koşullarının ve çalışma ilişkilerinin emek aleyhinde bozulmasını neden oldu. Bugün baktığımızda çalışma barışının 3 unsuru olan işveren, sermaye, emek, işçi ve devlet üçlü saç ayağının bir ayağının kısa kaldığını, işçi ayağının, emek ayağının kısa kaldığını görüyoruz. Bugün ülkemizde sendikalaşma oranı %14, iş güvencesi yasası var ama hiçbir yerde uygulanamıyor. İnsanlar düşük ücretle çalışıyor. İstihdamın, işçi istihdam açığının fazla olması sebebiyle insanlarda iş güvencesi yok. Bu koşullar altında bu politikalar yaşama geçmeden onları burada iş güvenliği mevzuatını ve kurallarını uygulatmak gerçekten zor oluyor. Çünkü sermaye artık insanın işte Türkiye'de bir şey deriz biz madenciler ölümüz dirimizden kıymetli diye bugünlerde anılıyoruz böyle durumlarda. İş güvenliği maliyet yatırımlarını, gereçlerini bir maliyet unsuru olduğu için yaşanmaya devam edecektir. Teknik olarak baktığımızda karşımıza ne çıkıyor? Yani ülkemizde ne yazık ki bunu bütün sektörler için söyleyebiliriz. Madencilik de böyle. Hatta tırnak içinde şunu söyleyeyim. İstanbul İstik Meclisi'nin istatistiklerine baktığınızda her ay yayınlıyor, yıllık da yayınlıyor. Madencilik orada bakarsanız 5 ile 10. sıralar arasında gider gelir. Yani biz madencilik konuşuyoruz bugün ama madencilikten çok daha önemli risklerin olduğu sektörler, ölümlerin daha çok olduğu sektörler ne yazık ki var. Ne yazık ki onlar teknik ölümler olduğu için çok kayda geçmiyor. Toplumda, kamuoyunda çok anlam bulmuyor. Bu sorunlar artarak devam edecek. İşte madencilikte bilim ve teknik ne yazık ki biz Soma'dan sonra şöyle bir açıklamada bulunmuştuk. Bu facianın asıl sorunları Türkiye madenciliğinin 18. yüzyıl madenciliğinin şeklinde yürütülmesidir demiştik. Bu sorunlar da dedik, Soma'dan sonra bazı mevzuatta değişiklik yapılması da devletin bu konudaki sorumluluğunun aslında bir itirafıdır demiştik. Soma'nın milat olması gerektiğini söyledik ama ondan sonra benim Ermenek yaşandı, Şirvan yaşandı, Şırnak yaşandı, şimdi Amasra yaşandı. Burada biz mühendislik, bilim ve tekniğine göre üretim yapamadığımız sürece, iş güvenliğini bilimsel kurallara bağlayamadığımız sürece bu kazalar ne yazık ki yaşanmaya devam edecek. Bugün işletmelerde, maden işletmelerinde bilim ve tekniğin uygulayıcısı maden mühendisleridir. Ama baktığımızda onlar da hayatını kaybeden bu maden emekçileriyle aynı riskleri taşımaktadırlar. Aynı çalışma koşullarında, aynı çalışma ilişkilerinde yürütmektedirler. Ne yazık ki mesleki bağımsızlıklarını da götürememektedirler. Ama bu işin önündeki en büyük engel siyasi otoritenin bu işi kadere ve fıtrata bağlamış olmasıdır. Bilim ve tekniği kadere ve fıtrata bağlarsanız yaşanmaya devam edecektir. Zaten bunu kendileri de açıklıyor. Bunlar devam edecek. Kaderimizde, fıtratımızda var diyor. Ama biz bunu kabul etmiyoruz. Bunu da buradan açıklamak olmak istiyorum. Evet, aslında daha önceki sohbetimizde siz bir takım rakamları da dile getirmiştiniz. İşte Türkiye'deki maden alanlarında 100 bin kişide ölüm sayısı 4 iken işte bize benzer koşullarda olan Polonya'da bu sadece 9, yani neredeyse 5 katından fazla bir durum söz konusu. Bu iş cinayetlerinde 5 katına varan bir fazlalık söz konusu Türkiye'de. Ve sizin de dediğiniz gibi işte bu işe fıtrat kadar denildiği bir yerde bu rakamları geriletebilmek ne kadar mümkün, o da ayrı bir tartışma konusu. Peki aslında son iki rakamımıza da girdik. Dinleyicilerimize son olarak neler söylemek isterseniz, bir de sizin çalışmalarınızda dinleyicilerimiz Maden Mühendisleri Odası'nın raporlarına nereden ulaşabilirler? Bunu da söylerseniz. Yani işte arama motorlarına Maden Mühendisleri Odası dediğinizde maden.tr adresi ilk sayfada çıkan şeydir. Madencilik dediğinizde de o çıkıyor. Biz raporlarımızın hepsini, basın açıklamalarımızın tamamını kamuoyuyla ve basınla paylaşıyoruz, ulaşmaya çalışıyoruz. Bizim öncelikle yani sadece tek görevimiz üyelerimizin, meslektaşlarımızın mesleki gelişimi, sorunların çözümü ve dayanışması değil, aynı zamanda bir meslektaşların sorunlarını ülke sorunlarından ayırt etmediğimiz için yaşamın her alanında çalışma yapıyoruz, açıklamalar yapıyoruz. Bu bizim kamusal bir görevimiz olduğunu düşünüyoruz. Bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz. Bu kazalarda sadece sorumlu o iş yerinde çalışanlar, en alt kademesinden en üst kademesine çalışanlar değil, aslında toplumun tüm kesimleridir. Biz bunu Soma'dan sonra hepimiz sorumluyuzdur diye açıklamıştık. Siyasi otoriteden, çünkü bu işin temelde çözümü demokrasi kurum ve kuruluşlarının, yargının yaşama geçmesi gerekiyor. Neoliberal politikaların terk edilmesi gerekiyor. Buna karşı bu mücadeleyi vermediğimiz sürece hepimiz sorumluyuz. En bir tek vatandaştan bütün örgütlere kadar, siyasi partilere kadar biz bu görevlerimizi, bu sorumluluğumuz gereği yerine getirmeye çalışıyoruz. Bundan sonra da yürütmeye de devam edeceğiz. Peki, çok çok teşekkürler Ayhan Bey bize katıldığınız için. Bugün TMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel ile Amasra Taş Kömürü İşletmesi'nde geçen hafta yaşanan iş cinayetinin faciasını konuştuk. Ve bir başka emeğin gündeminde görüşene kadar hoşça kalın. Hoşça kalın.